meno spalline. Liikuisa vesi virtailee ampialasillan alla. Liikuisa vesi virtailee ampialasillan alla. Sellainen luonto se olla pitää, kun reissaa maailmalla. Sellainen luonto se olla pitää, kun reissaa maailmalla. Joka tuli valla sen korkean mäen siivu. Pois sitä hallaa, joka tuli valla sen korkean mäen siivu. Vei sen kukkasen kämmeneltä, jonka piti olla minun.